گلهای تازه، برنامه شماره 35، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد. صدا برداران ایرج حقیقی و محمد جهانفرد. سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی، به هزین چه ارمغانی که تو خیشتن بیایی. Thank you. بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دگری نمی شناسم، تو ببر که آشنایی. Thank you. خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. تشنگان نمایی تو چرمغان یاری که به دوستان فرستی، به هزین چرمغانی به هزین چرمغانی که تو خیشتن بیایی. شدی دل بمردی به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی یا نه ندارم از کجایی دوستم آرام. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دگری نمی شناسم تو تو ببر که آشنایی. در چشم بامدادان به بهشت برگشودن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی.